بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ديت عليكي سورة نوح رسل سورة النحل ومكر سورة إبراهيم نازل شوية وهي آيام دي دا دير مكر سورة ربط مخی تخویب اخروی و اس تخویب دنیوی ده پا عذاب ده قوم دنو علیه السلام دارنگی مخی اثبات ده مسئله ره تبارک و اس پا غیبانی دلیل نقلی ده پا غیبانی ذکر کئی دارنگی مخی اثبات ده مسئله و اس تشجید پا تبدیو بانی پا واقع دنو علیه السلام بانی دارنگی مخی اثبات ده مسئله تبارکو چه برکات ورکون که اللہ رب عزت ده وس طریقه رو تبلیغ ذکر کئی اسمائی حسنا دی صورت کی بیاس پی تکرار دری دی صفات پیلیا دی صورت کی نلستی داور صورت سرا تخویف دنیاوی ده او دارنگی بیان د طریقې دعوت دی الله تعالی ته اول او دارنگی پنځه شایعت کې او تسلی د نبی علیہ السلام ته او تعزیز د تبلیغ و ذکر کې په واقع د نوح علیہ السلام او رد شرک په عبادت دا و ذکر کې درې آیات کې خلاصه صورت سوا دې کې تفصیل د واقع د نوح علیہ السلام دی اتو مقامات به دی کې یو دار چې بیان د نوح علیه السلام دا د دویم ذکر کوي او دی کې پنځه عمر دي تر څلورم آیات پورې او دعوت دا ذکر کوي او فواید دا دویم دار وخت دعوت دا د پنځم نو ذکر کوي درې مخالفت د قوم دا په پنځو طریقو سره شپاگم او ومایات که دا ذکر کئی او سلورم کیفیت دا دعوت دا آبا ذکر کئی دا تم او دارنگی نحمایات چه دا آغا طریقہ دا دعوت سوا او پینزم دار ترغیب اور کی پینامات و پینزو بانی او دارنگی پینزو عدل دلسم آیات نوارات تر دولسم پوری شپاگم او خبره چه دا خلاف د قوم دا په پنځو طریقو سره دیوش نواله تر څلیرش پورې به دا ذکر کئ سره د پنځو د بوتانو سره دا غي نمونه به ذکر کئ اوومه خبره دعا د شر ده د نوح علیه السلام په خپل قوم باندې آی کین پنځه خبرې دارش پکښ نه اتمه خبره دعا را خیر او پای کې باندې پنځه خبرې دار دے صورت خلاصہ شولا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام میرا بانا و خاص میرا بانا دے شروع کم زر دے صورت اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْزِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ آيَاتِ يَوْمَ عَذَابٌ عَلِيمٌ دا دعوت ذکر کئ د نوح علیہ السلام بیان دا او دې کې پنځه خبرې وي یقینا موږ را لېږل نوح علیہ السلام قوم خپل ننځر قوم کدا چې ویره قوم خپل من قبل آیات مخیر دین آیات یوم چراش دی تعذاب علیم عذاب درناک مانه دا عذاب نمکی مکی وی روا چه عذاب پی راشی نو بیا با دیو تا چه پیدا نور کول کی بیا با عذابی قال یا قوم انی لکم نذیر مبین دویل یا قوم زمائقن زتاس در ای رو انکی احکار ایمان ایلانی وکو در رسالت چه زی پیغمبری انی عبداللہ و اتقو و اتیعون دا چه انی عبداللہ عبادتو کی دلنا تالا واتقوه ایرگ داغنا واتعونا وزماتا بداری وکیم یغفر لکم من ذنوبکم دیکر توحید و دو سنت دلوی پیدی ذکر کی او دارنگی ایو اخرویو دارنگی دویم دنیاوی یغفر لکم بخن باو کتاست من ذنوبکم دو گناون استاسی سوال دل ترازی چی کافر کل ایمان راولی داغو خطول گناون ماب کی دل توی من مانا بازی گناون بم ماب شی او بازی بنا ماب کی دیر وجه نچایو دا جواب کل چل ترامین دا پارد استغراق مانا طول گناهون بم اللہ ماب کی یادار چی دامین دا پارد تبعیز دے سمانا دا سو گناهون برتا ماب کی و سبا پاتشی کمون چی رکو پر نمخی کلیو توبا من سلاغ ماب او چی کلم ایمان دا ورلاغی نرست چکم گناهون کوئی آئی کی کو اللہ خوک سبا ماب کی و سبا پری نماب کی دارنگی یغفر لکم کی چا دا ترجمہ کرده چی یخرج تاسو رو باسی من زنو بکن دو گناون استاسینا او یؤخرکم او دارنگی رستگی تاس لران مقصد داره اللہ رب العزت با دا عذابون استاسینا رستگی الاجل مسماتر یعنی تیم و قرار پوری ان اجل الله يقين ان تد الله تعالى اذا جاء كلا چرا شلا يؤخر نستكيگي تريانيتي پوره تفسير قرطبي لکلي ان الله تعالى كان قضا قبل خلقهم ان من امنوا بارك في اعمارهم وان لم يؤمنوا عجلوا بالعذاب الله رب العزت دا پسره کریمه کرے پیدائش دینام کو دی ایمان داولی دیو عمرونو کی ببرکات واچ او کو ایمان را نول نعذاب اللہ جل ترکی یقیناً آر نیٹر اللہ تعالی کل چراش نرستو کی برابر خبر دکو عذابی اکنی خوچ نیٹر آلہ نبی نرستو کی دیکی داغد پوش لو کنتم تعلمون کو چرا تاس پوئے گئے کو پویدل نو تاسو باغ پلد نه کوله قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا وسول نو عليه السلام د دعوت دا ذکر کوي په پنځو طریقو باندې قال ربي دويل يا رب زما اني دعوت يقنا ما رو بنو قومي قوم زما ليلا ونهارا د شپه او د ورځې ار کله چې د نوح علیه السلام عمر ډیر تیر شو په دعوت کې لیکن دا قوم بغیر د لو کسانو نه ایمان نه نول د نوح علیه السلام د دې په باره کې الله ته شکایت وکړو دعاګانې شروع او دا دعاګانو په زمین کې د هغې ټول حالتونو ته اشاره ده دو ویلی رب زما یقینا ما دعوت ورکو قوم زما تعلیلا د شپې و نهار او دارنگی دو رزی فلم یزیدهم دعای الا فرارا مولانا محمد عمر پارن پوری رای مولا آغا پا بیان که دا صورت ویلی دا دعوت ببارک دا طول لائب که ثابت کری دو رزی دا اعلانونه کول دارنگی گشت کول دشپی دورازی کول زان لخبره کول اجتماعی خبره کول دا طول التزی کردی پلم یزی دوم دعای الا پرارا پس زید نکو دیل را بلل زمام اگر تیخت کول نوح علیہ السلام بچی دعوت ورکو دیو با تیخت کول خبری تیغل نی کول داغی د دا مخالفت یو طریقه دا چې پیرارو پکې حقیقتا نو یا کنایتا دا کنایه د نفرت نه او راز کول د حق نه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وسروا واستكبروا استكبارا. أعقنن ما أروار إشراو بلدي لرام إن زدي ولرا دعوتكم رابا لمي لتغفر لهم ندير فاراچ تبخلو كريتا داغي دا مخالفت ترقي ذكر كلي جعلوا اصحاب يوم نو دای ګرځي ګوت خپلې پی اذانې په وګونو خپلو کې واستا شو سیا به مو پټې کړ ځانونه په خپلو کپلو باندې څادرونه په مخ راشي چې وینې نو وګونو کې دي وګونو کې ګوتې او دارنګې خپل مخونه پټې واستا شو سیا به واسرو واستكبر استكبار او خپل شو دې په زدهولې وکړلې کول دا ټول دغه قباحتونه معنا واستکبر او څه معنا دی همیشه لپاره په شکر شرک باندې پات شو. علما وی دا اسرار الوحش دا همار وحش نه اخستل شي کله چې هغه د خپل جوړې هغه ستونیس په سختۍ سره ثم ان دعوتم جارا بيقن المار او بلل دلرا په زور سره مقصد داره دلر نمی مرتدعوات ورکون سمم این نیالن تولهم اسرار تولهم اسرارا بی اقین الماخ کاروینا وکلدتا و پتوینا می وکلدتا پا پتوینا سرام مانا گنو کسانو پی منس که امدعوات کو ورکو او دارنگی پا کاروانیم امدعوات ورکو پا پتوانیم زان لزان لکورون تب سوارلم سمی ورته ویل دعوت داره پا قلن تستغفیرو ربکم نماویل بکن و غره در اقلن اینه و کان غپارا یقنن داغ ده بکن که دعوت خلاصه داره استعفاد در قسم کو پر و شرک و گناهون نا پزلو پجبه او پا عمل سره او داغی پینزه پیده دنیاوی آغا ذکر کئی یورسل السماء علیکم مدرارا و بلیگی اسمان سمانا دا باران علیکم مدرارا پتا سبانی پیدر پیپ شیبو شیبو بانی دا ترغی بلنامات پینز بارانو نبروانی وشی و امدید کم بی اموالی و بانی ناو امداد و کشتاس پا مالونا و پزامنو بانی مالونا اولاد بارک ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وبغرز تاسلرا باغنا وبغرز تاسلرا وليم الله بالله باغنا دركي او دارنگي ولي ددين علماء دا استنباط کړل چې استغفار سره دا کارونه کی څوک استغفار وي مالکم لا ترجون لله وقارا سره تاسلرا چې عقیدن لري د الله د عظمت ما لكم لا ترجون ثوابا ولا تخافون له عقابا سعيد وي سر تاسو را چې تاسو امید نه ساتئ ثوابونه ریږي د عذاب نه. حسن بصري وای ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعما تفسیر قرطبی دا ذکر کړي سر تاسو چې د الله حق نه پیژنئ نه دا غره نعمت شکر ادا کوئ وقد خلقكم اتوارا يقنا في ذاكر يسيت اسوا اتوارا في مختلف احوالك احوال مختلف او دارنگي اصحاب دا مراتب مختلف او دارنگي رنگون مختلف علم ترو كي فخلق الله سبع سماوات طباقا دا بل عقل دليل او دا فاقر مخیا انپوسی دلیلو دا پاقی آتا سنو گوری چه سرنگ پیدا کلی اللہ تعالی و اسمانونا توی باقا لانده بانده و جعل القمر پیهن نورا و جعل الشمس سراجا دا بل دلیل دی عقلی و دا پاقی دی مشتمل دی پا دو نعمتونو او ګرځول دا سو مې پیننا پدې کې نورن رنا وجالنا شغو جان الشمس سراج او جوړ کله نور پای کې هغه چراغ بلیدون کې والله انبتکم من الارض نباتا والله رزقن کړی تاسو لرا د زمکه نه پر رزقنول سره مال الله رب العزت پیدا کړی او به رزقن کړی وي ثم يعيدكم بها پس کې تاسو لرا بیا بده کې او يخرجكم اخراج او رباش تاسو لرا پر استل سره والله جعل لكم الارض بساتا والله جوړ کړی تاسو زمکه غړ وابساطن غړیدلی جال لکم الارض ګرځول استاز د پارز مکه بساطن غړولې لتسلکو منها سبلا فی جاجا چد د دې لپاره چې روان شي تاسو دینه په لارو پراخو باندې کولاو کولاو لارو باندې لارش سبحان ربک الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا الله رب العزة زمن طول قناهنا معك الله زمن لي وعلى قناهنا معك الله دل أسون رستر قرغ قنر دماء قناهنا معك الله رجب قناهنا معك یا الله دا کمی روجیم چې نیولی د الله رب العزت په دې کې زموږ نه کم زیاتې کمې شوې یا الله کمی غلطیا نه رانه شوې کم غیبت رانه پکې شوې یا الله نظر رانه غلط استعمال شوې جبه هم غلط استعمال شوې غوږونه هم غلط استعمال شوې او د هغې په وجه زموږ پروژه کې الله رب العزت نقصان راغلی نه الله موږ معاف کړه دغه نقصان پوره کړه یا الله زموږ د روجې نقصان پوره کړه یا الله زموږ د روجې نقصان پوره کړه یا الله رب العزت دا درستا د رضا سبب وګرځول ستا د رضا سبب وګرځول الله دا درسته رضا سبب وګرځوه الله تی زمونږ د جنت د نستلو ذریعہ وګرځوه الله تی د جنت تر سید د نستلو ذریعہ وګرځوه یا الله دا قران زمونږ د پاره سپارښو وګرځوه یا الله دا حدیث مستقام وګرځوه چې مونږ جنت تر ځان سره راکاږي یا الله دې قران جنت تر راکاګل الله تم ته جنت تر راکاګ الله نو خو اعمال کمزوري نور سره اسنه یا الله دا ستا کلام په دې دنیا کې زموږ سره سره زموږ په تسلی کې یل الله تسلی والے کتاب دی الله الله تر دې په وجه باندې موږ جنت ته راکاږه الله په موږ باندې رحم وکړه یا الله کم ځکه چې دا درس اورېدل کېږي او څوک یې چې اوري الله کو ناری نه کو زنه یا الله رب عزت دا غي ټول ګناهونه معاف ټول ګناهونه معاف یا الله رب عزت دا غي بيماري نه هیڅ کله یا الله دا غي بيماري نه هیڅ یا الله خلق مطالبه کوي دې چې موږ د پاره دعاګانو کې چې بيماري نه مخیش یا الله رب عزت په موږ باندې اعتماد کوي موږ ستاسو ګناګر بندګان یو الله خپل ځان معلوم دی یا الله هغه په موږ باندې خو ګمان کوي الله رب عزت دا ګمان دا غي یقیني کا یا الله رب عزت ته دا غي بيماري نه خېک الله بيماري نه ورله خېک الله الله بيماري نه ورله خېک ارڅ بيماري شي الله رب عزت ټول بيماري خک یا الله رب عزت زمون د قرضون الله رب العزت د قرضون نموسات شابه نش قرضون الله رب العزت ته ولاداک الله ته ولاداک یا الله د مسلمانان ستار دین الله رب العزت مهنت کوون کی انسانان الله رب العزت سوک چری هغه ته سیر رزق ورک یا الله رب العزت رزق حلال ورته ورک یا الله ټول مسلمانان ته رزق حلال ورک یا الله رزق طیب ورته ورک یا الله رب العزت پاک رزق ورته ورک یا الله رب عزت دا مجمع چلته کما ناصر الله سن استا دربار ته چت کړی دی الله لازم خو استا دربار دی بل دربار هم نه الله ته وقال ربكم ادعوني استجب لكم چې ما راو غړې زبم قبول ته وکم الله نو خو استا نه غړ ول الله زم ټول زری اثر کړ الله زم دنیاوی او اخروی ټول زری اثر الله زم ټول زری اثر کړو رب مخه ته چې کوم مشکلات د حشر را روان دي الله کوم چې قران کریم کې موږ بیان و الله ته پای کې موږ باندې سانی را ول الله سانی را باندې ول الله مخ په دنیا کې د معمولی مصیبتونو الله د برداشت نیو الله رچا په کې لګ غنه لاړ شي الله پاک سونه تر کوي د وسن الله رب عزت جهنم عذابونه موږ سوسو یا الله Ya Allah Rabbi Zatullah Jahannam da azabna musatil. Tab te mahfuz ka Allah. Ya Allah Rabbi Zatullah Tara Jahannam da azabna mungusat. Allah mung te wasat raba. Ya Allah da rojara padhe ki tu dua gani qabli. Tum dua pa ki da khabula ka chi mung da Jahannam na wasat. Allah mung da Jahannam na wasat Allah. Allah mung da Jahannam na iri gu Allah mung te pana war pala tir Allah. Allah ratul matir al pana rak. Allah zamun rajish. Allah de nas samaj ma ke cha kam zuri shari hajat Allah rabu zat ta ta malum ya Allah rabu zat te wala sark Allah rabu zat te wala mushkilat hal ya Allah rabu zat te wala mushkilat hal ya Allah har se mushkili chi Allah rabu zat da alaqa pa din ban ibadak ya Allah da alaqa pa din ban ibadak ya Allah suk se star quran karim darsuna pa de mesh ki Allah ul zan ur tawqaf kal Allah to zuriyat sark Allah dunyavi ukhrawi zuriyat sark Allah tul mushkilat hal karaba ya Allah tul mushkilat hal suk se ur tawqaf de Allah rabu zat tul mushkilat hal ya Allah rabu zat tul mushkilat hal Allah ar mujahideen madad kan asrat yo ya Allah ad mujahideen madad ya Allah khususan de tashkil namar gur madad uk Allah ya Allah zanin istar din na ul ban zar ya Allah zanin puti puti kala Allah ya Allah rabu zat موجودہ چې کوم مجاهدین دی الله رب عزت تر دیو حفاظت او کول الله رب عزت صحیح نظام راو یا الله شرعی نظام راول په پاکستان کې صحیح نظام راول یا الله څوک چې ورته خند یا الله تخیل لري کولش یا الله دغه ابو جهل له وخت ختمولش یا الله تی ختم الله تی ختم یا الله تی راون دی پسین لا وکړي او الله دین په لا وک الله عذابونه پیراول یا الله رادیان او سمودیان دی تبا کړي او الله دین تبا ک الله هلاک یا رب الله الله رب عزت کوم مرګ زمو جیلونه کړي الله دا غي درې حای بند بس یا الله درې حای بند بس یا الله مخلوق غلامی کړي رب کو درې حای بند بس په لحانی نه الله تیر دینن او د بدن نه حفاظت وک الله ر دینن او د بدن نه حفاظت وک یا الله ر دینن او د بدن نه حفاظت وک الله زمو د کوندو د ایتمانان والله دا غي جلاګان کړي دینه قبول یا الله الله زمو په ګوندو په ایتمانان باندې رحم وکړ الله کو سیرا ته ډکی دی دی ایتمانان دی الله رحم په وک یا الله رحم په وک یا الله رکوند زلونو ته وګور الله صحیح نظام راول یا الله غو نظام راول چې پای کې انصاف یا الله قربانی مزای کو شری نظام را ولا یا الله کب قربا نظام د پاره ش قربانی ور کول کیږي غرا ولا یا الله غرا ولا الله صحیح نظام را ولا الله چې پای کې هر چاته اطمینان او سکون دی الله الله په دې نظامونو کې سکون نشته پریشانی ده پکې الله را پریشانی والے نظامونه ختم کړ یا الله دا ختم کړ یا الله دا ختم کړ یا رب دا ختم کړ یا الله دا زموږ دعا د جمعې دا غټیم سره الله پاک موافق کړو کوم کې چې دعا غار قبل خو الله دا دعا زموږ دا نظام ختم کړ رب یا الله دا جمهوری مغربي نظام ختم کړ الله صحیح نظام راول یا الله زموږ راجش الله زموږ راجش الله دنیا نه دیما سره بوزه په داسې حالت کې موږ الله چې تر ناراضي الله په داسې حالت کې موږ الله چې تر ناراضي الله زموږ ناراضي الله ګناهونه ماف مرګ د شهادت مقبوله راکو الله رب العزت کله چې دنیا نه وباس الله د شهادت د کلمې سره مباس سبحان ربک رب العزت ما شکونه سلام